אני גם עיבר, כן אני גם עיבר, אני אמי ממי גם אם אני גם עיבר, אני גם עיבר, כן אני גם עיבר, אוהב לרקוד לשיר להיות רק שלכם חבר, אוי יא, גם עיבר, גם עיבר, גם עיבר, גם עיבר, גם עיבר, גם עיבר. אני גם עיבר, כן אני גם עיבר, אני אמי ממי גם אם אני גם עיבר, אני גם עיבר, כן אני גם עיבר, אוהב לרקוד לשיר להיות רק שלכם חבר.